Indesit, srebrna, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 899 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. To bardzo udana kampania dla PiS, mówi prezes partii Jarosław Kaczyński. Sytuacja jest pod kontrolą, chociaż notowane są nowe zachorowania. To sanepid o Odrze. 70 lat czekali więźniowie KZ-u Stutthof, by na ławie oskarżonych zasiadł SS-man Johann Rebogen. To bardzo udana kampania dla PiS, tak prezes partii Jarosław Kaczyński ocenił wybory samorządowe. Jak mówił, kierowane przez niego ugrupowanie jest ich zwycięzcą. Jarosław Kaczyński dodał, że ten wynik ma istotne znaczenie przed kolejnymi wyborami zaplanowanymi na przyszły rok. Te wybory są bardzo dobrym prognostykiem przed wyborami parlamentarnymi. Nie mówię o europejskich, bo tam jest inna frekwencja, inna struktura elektoratu. Były wyniki badań już po wyborach, one dawały nam z kolei 42% z kawałkiem i też bezwzględne zwycięstwo. Czyli krótko mówiąc, ta cała opowieść, która dzisiaj jest snuta po to, żeby, powiedzmy sobie, wpłynąć na świadomość społeczną, wpłynąć na przeświadczenia ludzi, jest oparta na chciejstwie. Podczas konferencji prasowej podsumowującej wyniki wyborów samorządowych radny Sejmiku Mazowieckiego Radosław Fogiel zaprezentował serię slajdów pokazujących, ile mandatów PiS zdobył w poszczególnych szczeblach samorządu. Sytuacja epidemiologiczna jest pod kontrolą, chociaż notowane są w Polsce nowe zachorowania, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego. Oprócz Mazowsza ognisko Odry pojawiło się na Pomorzu. W Kwidzynie zachorowały 4 nieszczepione osoby z Ukrainy. Izabela Kucharska podkreśla, że Odra jest bardzo zaraźliwa i zwykle chorują osoby z otoczenia, jeśli nie były zaszczepione. Są nowe przypadki i liczymy się z tym, że w otoczeniu tych osób mogą być kolejne osoby zakażone. Dlatego podjęliśmy niezwłocznie czynności w postaci dochodzenia epidemiologicznego, które ma wskazać wszystkie osoby ze styczności po to, żeby je objąć nadzorem epidemiologicznym i gdyby one właśnie zaczęły manifestować jakieś objawy, to w porę zostaną czasowo odizolowane. Najbardziej narażone są niemowlęta, dzieci i dorośli, którzy w dzieciństwie nie zostali zaszczepieni. Szef MSW apeluje do oficerów policji, by nie pozwolili na destabilizację służby i zagrożenie bezpieczeństwa Polaków. Policjanci, zwłaszcza z Łodzi i Podlasia, masowo biorą zwolnienia lekarskie. Podczas odprawy z komendantami służb mundurowych w Łodzi Joachim Brudziński zobowiązał ich do podjęcia rozmów w sprawie protestu. Chcę zobowiązać również Państwa obecności komendanta głównego, komendanta wojewódzkiego, pozostałych komendantów wojewódzkich do pilnych spotkań, pilnych rozmów z komendantami powiatowymi wszystkich służb mundurowych, do dialogu i do porozumienia. Dziś zbiera się Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Szef MSWiA oświadczył, że jeśli związkowcy zdecydują się na spotkanie z nim, to jest gotowy. Podkreślił jednak, że środki dla służb mundurowych będą zależały od możliwości budżetu. Przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa rozpoczął się w Münster proces byłego strażnika niemieckiego obozu Stutthof, Johanna Rebogena. Prokuratura zarzuca 94-letniemu mężczyźnie współodpowiedzialność za zamordowanie co najmniej 100 więźniów. Przedstawiciele oskarżycieli posiłkowych odczytali oświadczenia swoich klientów, którymi są ocaleni z Holokaustu lub ich rodziny. Pełnomocnik Judy Meisel stwierdził, że jego klientka z zadowoleniem przyjęła wiadomość o procesie, chociaż musiała na niego czekać aż 70 lat. W podobnym tonie wygłosił oświadczenie w imieniu Margaret Griesbach inny oskarżyciel posiłkowy. Również ona skrytykowała wyjątkową opieszałość niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w kwestii karania zbrodniarzy wojennych. Obecny proces to za mało i za późno, stwierdziła Griesbach w przeczytanym podczas pierwszego dnia procesu oświadczeniu. Po kilkudziesięciu minutach sędzia ogłosił przerwę w rozprawie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Münster. Do 2011 roku niemieckie sądy uniewinniały SS-manów z obozów koncentracyjnych, ponieważ nie mogły im udowodnić indywidualnej winy. Przełomem było skazanie Iwana Debianiuka, strażnika z Sobiboru. Dzięki akcji Rogal Love, kupując poznańskie rogale świętomarcińskie, można pomóc chorym dzieciom. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony dla małych pacjentów onkologii. Rogale marcińskie są elementem obchodzonych 11 listopada imienin ulicy Święty Marcin, jednej z głównych ulic stolicy Wielkopolski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

animacji Trójki. Nie będziemy owijać w bawełnę. Ten sygnał oznacza, że w studiu Anna Gacek i Wojciech Mann, a za szybą Halinka Wachowicz i Agnieszka Łukasiewicz, czyli jak zwykle, jak często, może nie jak zwykle, stosunek trzy kobiety do jednego biednego chłopca. Ale nie widzę smutku na twarzy. Nie, nie, smutku nie ma. Tylko tak troszkę się kryguje. Proszę Państwa, nagrody nie ma. Chyba. Chyba Żania coś ufundowała. I teraz, kiedy wyjdzie, że nie ufundowałam, będzie, że jestem złą kobietą. Ja niczego takiego nie powiem. Zapanowało wymowne milczenie. A jest nagroda? Dobrze. Niech będzie nagroda. A, jest nagroda. Brawo, pani redaktor. Muszę jeszcze ją oczywiście wymyślić, zorganizować, ale tak, słowo się rzekło, jest nagroda. No to świetnie. Będę wyczekiwał prezentacji nagrody. Można wziąć udział w konkursie. 71335, pod tak. Ten numer można wysłać do nas SMS-y i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Czyli mamy dwie tajemnice, co jest nagrodą i co jest tematem dzisiejszej audycji. Dzisiaj temat wymyślony przeze mnie. Pierwszy utwór... To jest tak, że boję się powiedzieć, że wszystko jest jasne w tej piosence, jaki to temat i o czym dziś, bo kiedy tak mówimy, to nigdy nie padają prawidłowe odpowiedzi. Patrzę, przepraszam cię, że nie skupiłem się na tym, co powiedziałaś, ale przyszła pierwsza odpowiedź, ale błędna. Błędna. Co? Bardziej wyciągnęłam z tego, że nie jestem słuchana. Uważnie. Jestem już skupiony. Nie uronię ani jednego przecinka. Państwo w takim razie słuchają i odgadują, a ja myślę, czy się obrazić, czy nie. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself. I read a self-help book. Now I've gone too far. Too far gone. Unrecognizable. Frightened of the message light on the phone. On the bedside table. Where is Gilligan's Island? Where do germs come from? Don't open the curtains. I'm allergic to sun. Room 29. I heard them say it's the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. I come to a venue for a nervous breakdown, a front row seat for a psychic shakedown. I just had to laugh, got so screwed up. Is there anything sadder than a hotel room that hasn't been fucked in? I'd like to get a piece of that, but I need an introduction. I read an actress used to party in this place and do drugs off the piano. If I lick, will it still taste? A lifetime of spectating leaves you impotent, unable to join in without a frame of reference, watching the playback after the event. Room 29, I heard them say, it's the only place to stay. Room 29. Immediately. The climate was too dry. Yeah. This whole place is built on a lie. But what a lie. The kind of lie that has the entire Western world agog. Because no one ever got turned on by the whole Earth catalog. Unhealthy. Unfair. And extremely entertaining. Room 29 is where I'll face myself alone. Bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Były chyba możliwości trzy, jeśli ktoś znał ten utwór albo w niego się wsłuchał. Pierwsza, że to piosenki dzisiaj będą o hotelach. Druga o liczbach, cyfrach. No i trzecia o, ujawniam, pokojach. No właśnie, ale ja muszę powiedzieć, że jedna z odpowiedzi, która pokazała się na moim ekranie, może być sugestią do tematu w przyszłości, bo bardzo mi się spodobała ta odpowiedź. Piosenki opowiedziane na ucho. Tak, to było bardzo ładne. Prawda? Więc może kiedyś wrócimy do takich szeptanych utworów jako tematu. Ale chciałam zauważyć, że wygodniej się szepcze utwory spokojne i niespieszne niż te dynamiczne i głośne. Aniu, igrasz z ogniem. Tylko tyle powiem na razie. Dlatego nie przeczytałem, ale sprowokowałaś mnie. Odpowiedź nieprawidłowa, która również przyszła. Czy tematem dzisiejszej audycji są flaki? No, to już wydaje mi się powoli nieśmieszne. Takie przeterminowane, powiedziałabym. Tak? Aha. Jest taki zespół na P chyba. To jeszcze bardziej przeterminowane. I nie wiadomo, czy nie wystąpi dzisiaj. Aż tak? Aż tak. Redaktor jest dzisiaj w bojowym nastroju. Jestem. Dobrze, ale uporządkowując wszystko, pan Grzegorz był pierwszy, napisał do nas, że tematem dzisiejszej audycji są pokoje. I pan Grzegorz wygrywa. Jeszcze nie wiemy co. Ale wygrał pan, panie Grzegorzu, naprawdę. No to gratulacje, chociaż może pan na 100% radość jeszcze wsunąć tak 1% niepewności. To ja teraz coś zagram? Oczywiście, że mam na temat, bo dlaczego by nie, skoro tak pięknie spełniam te wszystkie tematy. Piosenka, której tytuł brzmi One Room Country Shack, czyli wiejska dacza, może po polsku tak się często mówi. Jednopokojowa, no ale chodzi o pokoje, a nie o apartamenty. Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że w tej sytuacji piosenka jest w punkt, a wykonawca też niezły. John Lee Hooker. Father, Mama, Noel, and I wander on the old country shack. No one to talk to, and no one to keep me company. Father and mine of Noel, in a one room old country shine. I'm a father and mine of Noel people, in a one room old country shine. No one to talk to, babe, and no one to keep me company. every night about midnight. And frogs and crickets hollering around my door. Every night about midnight. Frogs and crickets hollering around my door. I'm tired of being alone in a one-room little old country shack. I gotta find someone before I go out of my mind. I gotta find myself a woman before I go out of my mind. I'm tired of being alone in a one-room little old country shack. I gotta find myself a woman I don't care. She wanna she deep, deep, deaf, dumb and blind. I gotta find myself a woman I don't care whether she deep, deaf, dumb and blind. Tired of being alone in a one room little country shine. Oklaski wskazują na występ koncertowy. Niestety nie w Polsce. Janley Hooker o jednopokojowej daczy. A teraz, Aniu? Teraz przenosimy się do łazienki. Bo rozumiem, że jest to też pokój. Pokój, tylko... pomieszczenie. Tak. Oczywiście. Gdzie, pokój łaziebny. Gdzie, jeśli wierzyć tytułowi, czeka na nas już zespół The Strokes. Yeah. No i już. No i łazienka. I wszyscy jesteśmy już wymyci do czysta. Zastanawiam się teraz, jak zgrabnie połączyć lekkie oszustwo z uczciwością. I spróbuję tego dokonać. Mianowicie zakładam, że nikt z Państwa, łącznie z Anią, nie zna angielskiego. Okej. I mówię, mam piosenkę idealnie na temat, ponieważ jej tytuł brzmi Room to Move. W związku z tym oznacza to... Ale to jest nieszlachetne zachowanie. To jest bardzo szlachetne, bo uprzedziłem. Czyli pokój, który można przesunąć. Pokój przestawny. Otóż to. Zresztą można wziąć słownik i sprawdzić, że wszystko się zgadza. Że redaktor przyniósł piosenkę kompletnie nie na temat. To jest bardzo na temat, państwo. R-O-O-M. Room. Pokój.

że nie strzelili od kilkuset minut gola. Dostanna kwiecień 2000 i zakończona moja rola. To była bardzo gruba lola. Pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gazdzika. O, losie słodki! Tak, próbowałem sobie przypomnieć datę powstania tego. Wtedy pokoje? Tak. Ale 90. No, państwo wiedzą nawet. 6, 8? Może. Tak bym mniej więcej celowała. Państwo nam pewnie za chwilę napiszą. Natomiast 4 pokoje to jest już dość przyzwoity apartament. Jeszcze zależy od metrażu trochę. Tak. Mogą być małe bardzo pokoiki. Ale ja, w związku z tym, że lubię przestrzeń, to pozwolę sobie teraz przeprowadzić ciebie, Aniu i państwa z tych 4 pokoi do pawilonu. Bo tam miejsca na pewno jest sporo. była grupa Coheed & Cambria o Pawilonie. Dziękujemy Państwu za wszystkie listy dotyczące daty powstania piosenki Cztery Pokoje. 2000 rok, wyjaśnione, już wiemy i zapamiętamy. A teraz rok 1929. Prehistoria. Niemożliwe. Tak. To jest niemożliwe, że sięgnęłaś. Sięgnęłam. I idziemy teraz do kuchni. W kuchni jest mężczyzna. Tak. I ten mężczyzna robi rzeczy, które niekoniecznie robi się w kuchni. I ta pani o tym tak pięknie śpiewa. Ale w kuchni też właściwie. Piękna trochę się piosenka. Nie. To jest wszystko bardzo bezpieczne i bardzo przyjemne. I on odchodzi i ona wspomina z rozkoszą, jakim był znakomitym kucharzem. Przygoda w kuchni zaliczona, bo miało być o pokojach i pomieszczeniach, więc nie będę kontestował. Natomiast ja mam teraz piosenkę, która w pewnym sensie prowadzi do pokoju, bo jeśli tytuł jest Next in Line, następny w kolejce, to tak u doktora w gabinecie czy gdzieś wychodzi recepcjonista i mówi: następny proszę. Wydaje mi się, że bardzo na temat i tak inteligentnie zapowiedziany. A, czyli że nie tak piosenka o pokoju to pokój w tytule, tylko będę teraz pamiętać, że te wszystkie moje ucieczki i wycieczki to jest dowód mojej ponadprzeciętnej inteligencji. Dobrze. No oczywiście, tylko trzeba na temat. Oczywiście, tak. Tak. It hurts to breathe. To była grupa Korn, jedna z ulubionych. Moich grup, tak. Wrócimy jeszcze do łazienki. Zresztą po tej przygodzie w kuchni to może nawet byłoby wskazane. To jest też zaproszenie do tego, żeby otworzyć sobie wyobraźnię, ponieważ to jest fragment ścieżki dźwiękowej filmu, którego akcja toczy się w wielu pomieszczeniach domu, więc tak naprawdę to także w szerszym kontekście jest nagranie na temat, ale dzieją się w tym domu rzeczy straszne i myślę, że nawet bez świadomości tego, o czym opowiada film Virgin Suicides i tytuł już też co nieco podpowiada, to jest coś niepokojącego w tym właśnie fragmencie ścieżki dźwiękowej Bathroom Girl. No dzisiaj skończymy bardzo spokojnie naszą audycję. Ja w utworze na koniec cofnę się do czasów, kiedy jeszcze nie było pokoi. Prehistoryczne czasy. I gdzie ludzie wtedy mieszkali? Idziemy do jaskini? Oczywiście. A w tej jaskini różne gatunki futerkowych zwierzątek i Pink Floyd na do widzenia. Come back.